Du påminner ju lite om den där husguden Mulan hade. Den där lilla, ättriga draken. Ja, okay. Lika lång näsa. Jag tror du skulle säga Dobby eller något sånt där. What? I Mulan? Nej, i Harry Potter. Harry Potter. Liten irriterande sak, stora öron, stor näsa. Sen, Dobby, nobody likes Dobby. Du sa inte jag. Nobody likes Dobby. I like cucumbers and I'm alone. Oh, it's a fucking sock. I'm free. Yay! Sa han så? It's a fucking sock. Sa han. Ja, det var det alltså. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 23/2/2018 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 155. Jag heter Fredrik och med mig så har jag Danny. Hello. Lotta. Tja. Och ingen mindre än vår kära Robert. Hallå. Så, har ni ätit några gurkor på sistone? Jag åt gurka så sent som idag. På macka. Du en ostmacka. Var det vanlig gurka eller var det inlagd gurka? Det var en vanlig gurka. Upphyblad med en osthybel faktiskt. Mm. Du är så old fashion. Ja. Upphyvlad med en Anywho. Bästa intro. Du då Fredrik, några gurkor på sistone? Ja. Nej, det inlagd gurka om det räknas. Ja. Men det borde väl göra. Gurka som gurka. Ja. Jag älskar inlagd gurka, så jag tror så här, köper såna här hela. Sen kommer min dotter in i rummet och säger: "Hur kan du äta det där?" Åh, gud, och så himlar de med ögon och svansar iväg som en liten. Men här i Nördliv så diskriminerar vi inga gurkor. Precis, och inga gurkätare heller. Nej. Men det sagt, idag kommer vi snacka lite i Spel i fokus om Metal Gear Survive. Och sen kommer vi in på nyheter. Vi talar om Burnout Paradise Remaster, Transformers Reboot, bredband som ökar lite i hastighet och lite Stellaris patchar på det. För att sen hoppa över till veckans diskussion som är: vad gör ett bra spelmonster? Finns det några specifika favoriter och vad exakt är det som gör ett monster i spel bra? Övriga nördämnen, vi kommer snacka om filmen Winchester som Danny har ju sett. Och jag har ju sett en delvis Ghibli-produktion som heter The Red Turtle. Och sen har vi lite lyssnarfråga på det. Men, vi tar väl hoppar till spelfokus på en gång, eller vad säger du, Norskis? Yes. Du är det här med Metal Gear Survive som vi har kört. Mm-hmm. När du sätter det med det här spelet, känner du som många andra att du vill spy? Eller känner du att det är acceptabelt eller är världens bästa upplevelse? Får jag säga någon mellanting? Finns det som option så där? Jag vill inte verkligen kräka, ja. Så jag sitter inte och jublar utan glädje. Jag känner mest lite stress i samlandet av mat skulle jag väl säga. Liksom försöka hålla mig vid liv. Och inte dricka vatten, så jag springer kring en kräks var och varannan sekund. Vilket var en ny upplevelse i spel så för mig. För de som inte är bekanta med vad det här är för spel och hur det passar in i Metal Gear-sagan, kan ni upplysa våra lyssnare då? Precis. Det här är ju då ett survival-spel kan man säga, med crafting-inslag. Och det är egentligen först och främst gjort för co-op eller multiplayer kan man säga, upp till 4 spelare. Det finns en singelspelskampanj också som har trådar mot Metal Gear Solid 5 först och främst. Även om jag skulle inte säga att jag som inte har direkt någon koppling till de spelen känner inte att jag behöver veta så mycket om det. Utan man liksom förs till en annan dimension som heter, vad heter den? Detti eller någonting, ja, någonting märkligt. Det, ja, det, in i ena örat ut genom andra sådär. Ungefär. Och där handlar det om att du ska hitta resurser, sätta upp försvar. Det är som att du bygger upp en liten bas. Och sen så ska du liksom ut i området där omkring och hitta förnödenheter, resurser, crafta och helt enkelt överleva. Och det är väl egentligen det som vi har kört. Jag vet inte, du har ju kört kanske 7-8 timmar och jag ligger där omkring också. Yeah. Och då har vi varvat lite. Vi har varvat och kört singelspelskampanjen och sen har vi kört lite co-op också. Jag vet inte, om du skulle säga några bra saker med spelet, eller vill du ta någon negativa först kanske? Kanske bättre att ta negativa först och sen lite bra. Bra saker kan jag ta, att det är lite variation i. Det är ju inte liksom samma man gör hela tiden. Och sen som sagt, man har ju möjligheten att gå mellan single och multiplayer. Och du har ju en och samma karaktär ju så. Mm. Du kör ju single för att levela upp din gubbe egentligen. Och multiplayer kör egentligen för att tjäna in resources och sånt. Och för att få... nu fick jag totalt hjärnsläpp. Vad heter den här kraften man... Är de här stenarna man ska samla in? De heter ju kuben. Kuben. Just det, så är det. Kuben som man ska ut och leta efter. Det jag tycker det är kul, som sagt, jag tycker det är kul att man har lite variation. Negativt att det är väldigt extremt på det här med och management. Speciellt att hitta någonting att äta. Ja, precis. Man måste hela tiden se till att man har vätska i kroppen och mat. Mm. Så det hela tiden konstant sänks och så. Det här med multiplayer, är det, får man lov att liksom välja hur man kör det, om man kör det lokalt eller om man bara bjuder in vänner eller om det blir randoms eller? Du kan ju, ifall du har tre stycken andra som äger spelet, så kan man välja att köra in till så att man har en egen squad helt enkelt. Ifall du själv hoppar ut så kommer du få tre stycken randoms som du spelar, för att det måste alltid vara fyra, eller det var inte fyra. Okay. Vi hade tre igen för att som inte var med. Men att ifall du inte har kompisar så kommer du bli ihop parad med andra människor. Mm. Så det ja, det är okej så där. Fredrik, jag hoppade in första gången och en som var level 12 och vi hoppade in som level 1, så han sprang kring och mördade allt höger och vänster, medan vi bara, jag har ingen aning vad vi gör för någonting. Vad fan är det här för någonting? Och då dog vi lite grann och plockade upp oss, och sen när han väl när han dog, då var det liksom kört så där, liksom jag försökte plocka upp, han dog, och Fredrik bara vad fan ska jag göra för någonting? Alltså, det finns potential, men de förstör mycket med ett gränssnitt som känns som tidigt 90-tal. Det är jätteplottrigt. De har tutorials, men de berättar inte hur du kommer åt saker fullt ut. Liksom. De säger, men för att du ska kunna göra det här så behöver du cooking pot. Men hur gör du en cooking pot? Ja. Är det inte lite grann det här, alltså, för nu talar vi ändå om ett ganska anrikt spelföretag, alltså Konami har ju gjort väldigt många titlar och har varit med i gamet väldigt länge. Men jag tycker mig ana lite grann en trend i japanska spel, att vi säger inte riktigt allt till spelaren, utan det här är en del av det skojiga i spelet, att ni får sitta och ta reda på allt det här själv. Ja, alltså, om det inte hade varit så jäkla överdrivet invecklat på saken. För om du ska komma åt menyer som du ska trycka 3-4 steg in för att komma åt en sak, och där ska du uppgradera någonting för att göra något senare. De flesta spel som har en intuitiv, alltså som är utan tutorial, brukar vara intuitiva. Så att du liksom nästan med bra speldesign automatiskt tar det vidare och lär dig utan att behöva få en tutorial. Men här så känns det som att de... Nej, men de lär sig nog. Ja, de lär sig. Man har ju en AI som hjälper en igenom, som man har på sin bas. Och som när man är ute och springer, så ifall man träffar på något nytt, och bara, men det här är det. Och sen får man typ tre rutor, det är en väldigt kort förklaring. Men sen är det liksom så, that's it. Det är liksom, man bara, okej. Samma sak som vi tar det här med, man har ju sån här arbetsbänkar där man kan uppgradera och göra saker, till exempel tillverka vapen. Men för att kunna göra något bättre vapen så måste du uppgradera den till en advanced. Jag bara, finns ingen knapp för att kolla vad behöver jag för någonting? Och märker man att man får springa ut liksom i resten av världen under ett uppdrag, så hittar man ett recept liksom för att kunna göra en ny. Man bara, okej, varför inte bara säga liksom att du måste spela en bit in i spelet. Det finns på många andra. Liksom så här, för att kunna göra det här så måste du spela till det här kapitlet eller komma längre in i storylinen. Det brukar de flesta spel säga, men här är nothing. Det var liksom så här, man bara, Sen kan man ju också snacka om AI som jag tycker är lite... Alltså visst, det är hjärndöda zombie-liknande saker som det handlar om här. Som man slåss mot i princip. Men allt för oftast, du kommer nära någonting eller de bara tar till och slår till dig och sen så är du död. Eller så kommer de bara i en hord. Liksom, de går på en väg. Du ställer en sån här ett skydd liksom framför dem. De går inte runt, utan de går och slår mot den bara. Liksom. Det är liksom tomt på båda sidor. De kan gå runt hur som helst. De bara rakt fram. Ja. Och visst, än en gång, de är ju typ zombies. Men det känns bara som att de inte riktigt har... Det känns mer som att de var för lata för att göra en pathfinding och tänkte, totally braided. Jag vet inte, jag har ju kört väldigt lite på Metal Gear Solid och så, men jag antar att det är mycket stealth och så här. Här är egentligen, du har ju möjligheten att stealtha, men du kan lika gärna bara ta allting in i strid med en stor jävla stav eller någonting och peta ut ögonen. De har ju bara kristaller till huvuden, de här monstren. Det finns mycket saker som rent ut sagt känns inte välutvecklat, ogenomtänkt. Men ändå kommer jag på mig själv att det finns en potential under allt det. För jag personligen tycker om crafting, jag tycker om hard mode, jag tycker om survival, att ut och leta, hinna hitta saker innan min hälsa tar slut, kommer jag tillbaka och sparar. Du kan göra om din gubbe genom att inte bara göra han... Du kan ju välja hur han ska se ut i ansikt och sånt, men det är ganska begränsat där. Men du kan ju ändra liksom klädfärger, och det finns mycket val och så. Så det finns någonting under som fick mig ändå... men jag ska nog köra lite på singelspelet. Trots att jag fastnar på en platser, eller att spelet i sig ser lite så här halvfult ut. Så men jag kör lite till. Jag tycker det var det mest överraskande när vi får båda starta upp spelet samt. Vi tänkte, vi ska spela ihop sådär. Satt och spelade, vi bara, en jävligt lång tutorial. Ja, det är en kampanj det här, en singleplay-kampanj. Jaha! Ja, vi satt och väntade, vi kanske måste köra igenom en viss bit innan vi kan hoppa in och köra. Precis. Tillsammans. Det var liksom så här, då gick jag ut och kollade, jag var nöjd att gå online och söka. Jag bara, hur fan kör man? Och då kommer det så att du startar upp först singleplay-kampanj. Jag bara, va? Vadå? Jag har inte hört någonting om oss. Liksom, vi kan inte köra ihop det här singleplay-kampanjet. Precis, för jag hade också uppfattningen om att det var ett rent co-op-spel. Så när jag bara startade tänkte jag, men nu kommer jag matchas med folk. Och sen tänkte jag, men här har vi någon tutorial innan jag matchas med folk. Okej, men jag kör vidare på det. Smartast i stan. Men, you said it. Ja, I said it. Det är ju frågan, hur får vi göra det vi gör? Sen så kom det upp då efterhand. Så liksom, men där står det ju co-op. Men var det inte så att man kunde köra co-op först efter man har kört någon kapitel? Eller? För att kunna köra co-op så måste man köra igenom en tutorial. Det är samma sak som var i betan. Det fanns ju aldrig att välja eller någonting, så då antog jag på en gång att då kommer vi rakt in i spelet. Liksom. Mm. Men, nej, det startade ju bara sen, direkt upp i kampanjen. Det var ingen val där. Nej. Ja, anywho. Jag tycker ändå att folk har ju gett det här som det sämsta spelet i år och så. Och det har många dåliga aspekter till sig. Men det har några saker i sig som jag tycker ändå gör det att det absolut inte är det sämsta spelet. Inte än så länge i alla fall. Ja, men alltså, hur mycket tror vi att den här negativa recensionerna och sådant som dyker in också är färgad av det faktum att det var ju Kojima som skapade Metal Gear-serien då, och han fick ju sparken av Konami efter femman då, och Konami har ju under många år byggt upp massa bad will om att de har ju gått över mer och mer till pachinko-maskiner. De la ner Silent Hills och Bastards. I agree, men hur mycket av det här, den badwillen som finns emot dem, läcker in i recensionerna, tror ni? Ja, det finns säkert de som blir influerade av det, det tror jag absolut. Sen varierar det nog ganska stort. Det finns nog många som är fans av Metal Gear-serien som också bara ser ner på det per automatik, tror jag också. Och då bör det tilläggas att den här singelspelskampanjen som är, de har försökt faktiskt där. Man ser Solid Snake eller vad han hette, eller Boss. Liksom, det är förankrat till den serien på en gång. och de förs över till en annan dimension och så. Och sen en massa snack om liksom hur de ska utnyttja den här andra dimensionen och så. Det är lite så här espionage liknande feeling där. Men är det snarare att de har skapat det här spelet först och sedan försökt länka ihop det med Metal Gear-serien bara för att det är ett välkänt namn och att det därmed säljer? Eller tror du att det är, nej men vi vill göra någonting helt nytt med den här serien? Konami är ju inte dum i huvudet. Självklart tror jag att de har skapat ett spel och sen länkat ihop det. Mm. De har dock försökt i sin, så långt som, vi har, som jag har kört i alla fall, att de har ganska extensiv liksom, scener som sätter upp saker, sätter upp karaktärer och så vidare. Jag personligen fann alla de här extremt tråkiga. Det var liksom, jag var, hade noll inspiration till att följa den här storyn. Jag hade mer intresse av själva gameplayet och liksom upplägget då. Men visst, det finns ju, det finns, cyniken i mig tänker ju på en gång att ja, men det är klart att de har tagit och skapat det här bara för att kunna koppla det mot Metal Gear. Men å andra sidan, det är ju, de har ju faktiskt tagit ett helt annan typ av spel här. Så det är ju ett vågspel som de måste känna till. De vet ju vad det här är. Det är ett survival crafting-spel med hard-like element. Det skiljer sig jättemycket från Metal Gear-serien på det sättet. Och de borde ju veta om det. Liksom, även om de är, även om man tänker cyniskt, ja men det är klart om man spelar på namnet och så. De vet att det kommer bli en lite mycket snack angående det här spelet bara för att det skiljer sig så mycket. Så den, jag är lite nog 50-50 där med angående. Så. Vad ville du säga, Norskis? Alltså jag skulle ju önska att man kunde säga att när det är klart folk inte kommer att vara färgade för att de som gör recensionen kanske kan vara lite professionella på den biten. Men fortfarande efter allt skit som Konami har kommit ut därifrån egentligen med arbetsförhållanden och sånt där, så tror jag att folk blir rätt lätt färgade på att vi ska, det här, vi ska inte ge dem pengar för att de uppför sig som as och liksom behandlar sina anställda som skit, så varför ska vi ge dem pengar för? Men att och det som Fredrik sa, jag tror ju väldigt mycket på att de har, det är ju dumt att slänga bort en spelserie bara för att Kojima inte är med längre. Jag menar, det är en serie som har bringat in massvis med pengar till företaget, och liksom slänger de bara med Metal Gear i början på ett spel, så det säljer ju ändå. Även fast en del kanske blir färgade, så kommer det fortfarande sälja ju, för att folk tänker att det är mer, det kanske är mer med Solid Snake eller någonting sånt där. Precis. Men det är tråkigt, Nej, jag skulle bara säga att det tråkiga är det här att de inte tog tillvara på det. För om de hade faktiskt, som jag sa, det finns potential, men det har för mycket så, aspekter som helt enkelt känns ogenomtänkta och inte välgjorda. Ja. Men hade de faktiskt tagit sig tid och faktiskt gjort det här bara så bra de bara kunnat, så att de hade kommit ut till alla nej-säger, alla haters eller vad man nu vill kalla folk som inte tycker om det, och visa att de har faktiskt gjort, tagit sig tid att göra ett bra spel, då hade ju folk kunnat vänds. Nu blir det nästan så att folk får lite vatten på sin kvarn istället, genom att det här, det är absolut inte perfekt och det är knappt godkänt på vissa plan liksom. Och då folk kommer ju bara per automatik tänka, ja men nu det, jag tycker det är synd, för då hade Konami faktiskt gjort någonting bra, låt det ju gå några år till i utveckling. Så kanske de kunde ha vänt. Varför tänker de inte på det? Varför tänker de inte att de vill väl om de gör ett spel vill de ju sälja bra, antar jag. Varför inte bara försöka göra så bra som möjligt? Det känns quick hafsigt. Buck versus alltså the long investment. Alltså de tänker att troligtvis att den här extra tiden är inte värt det. Vi kommer inte sälja tillräckligt mycket. Det är väl det antagligen om man ser det rent krass. Ja. Och en sak som jag märkt när du och jag kört är att det verkar vara väldigt konsolifierat. Och Digital Foundry gjorde in och de sa att PS4 var den bästa versionen. Och vad jag märkt när Fredrik, jag kört, för Fredrik kör på tangentbord och mus och jag kör på kontroll. Och för mig så går det väldigt bra att köra på, medan Fredrik kan sitta, vad fan var de här alla jävla knapparna och svär liksom, vad är det här för någonting? Ja, alltså, det var ju början. Jag har vant mig nu. Fördelen med musen just nu var att jag märkte att när jag körde med handkontrollen och det kommer de här zombisarna runt hörnet, man måste skynda sig, så är det jävla kameran seg. Så med musen bara, Där har vi dem. Så, ta ut dem, så där. Men, precis som du säger, i början var det, för det är så plottriga menyer. Mm. Det känns inte intuitivt för 5 öre där. Så där är med säkerhet faktiskt handkontroll där som du ska köra med. Och då är säkert konsol där du ska sitta. För de har inte ens mus i menyerna. Nej, just det. De här blippiga jävla skitmenyer som ser ut som något från 90-talet, som sagt. Jag hatar de här menyerna, om jag ska vara helt ärlig. Jag hatar dem. Det är så jävla fult. Hur kan de ha sådana menyer som är så... Vi ska inte gå dit. Men alltså, det var positivt. Yes. Ja, men alltså, det låter ju som att det är ju liksom inte, missförstå mig rätt nu, det låter ju inte som att det är själva spelet det är fel på, det är bara hur det är utfört. Ja, om vi säger så här, tanken är ju intressant och bra som sagt, idén till spelet, men att själva utförandet, som du sa, det är, skulle de ha behövt lite längre tid i planeringsstadiet och liksom hur de har byggt upp det, känner jag just nu. Kan det räddas med patcher? Kanske. Möjligtvis. Kanske. Som sagt, kanske. Men är vi inte förbannat trött på det här med vi ska rädda det med patcher? Mm. Alltså släpp ett färdigt spel istället. Ja, släpp ett funktionabelt, ett bra spel. Det ska inte... Visst. Man kan väl, fine, de kan få ha lite fel här och var, men det ska vara genomtänkt. Alltså seriously, barn idag, när man pratar om spelutveckling med dem, de tror inte sina öron när man säger att ja, nej, men alltså planen är ju att aldrig patcha spelet. De tycker, va? Men hur fixar ni då alla buggar? Mm. Nej, alltså snälla lilla vän, du vet, och nu känner jag mig antik varje gång när jag säger det här, att, men du vet, på min tid... När jag var liten, ja, då fanns det inte konceptet patch. När spelet var släppt, då hade man släppt spelet. Alltså utvecklarna hade släppt taget om det. Vi släppte ut spelet på åkern. Nu är vi fria, nu är ni klara. Ut med er bland folket. Sådär. Ja, men lite så. Varför tänker man inte så längre? Jag är jätteledsen på det här att utvecklare tvingas att släppa sina spel innan de är klara. En grej som är kul, bara för att runda av här, att det var ju tänkt att vi fick koden och det tänkte liksom att man skulle kunna spela under dagen eller något sånt där. Men så kom det fram att, oj shit, det går inte ens att starta upp spel, så imorgon eftermiddag så släpper vi en patch så ni faktiskt kan börja spela spelet. Så man bara, okej. Släpp ett spel som inte ens går att starta. Det är inte bra gjort. Det känns nästan som den här klassikern att man har inte skrivit uppsatsen som man har på inlämning till läraren. Mm. Skickar man en korrumperad fil, läraren kan inte öppna den, man tycker, nej men ojsan! Ja, då är det bättre när hunden åt den. Ja, det är typ det enda roliga i spelet, det genuint roliga, var ju när man dricker så här dålig vatten och går man runt och pruttar och spyr över. Ja, för det är liksom, när man dricker vatten så märker man direkt inför man blir magsjuk och rör sig. Man bara, det här är inte bra. Jesus. Oh well. Vi låter det där bli sista ordet där nu. Vi går från Metal Gear Survive till nyheter. Ja, vem vill ha nyheterna? Dan? Yes, vi kan ju ta lite nyheter. Att, vi kommer nu äntligen få en remaster på Burnout Paradise. 10 år sedan sista spelet kom ut. Mm. Och nu är det väl dags, kände de väl, att nu kommer vi få en remaster här nu med 4K-stöd och 60 fps för PlayStation 4 och Xbox One. Jag antar att det är PlayStation Pro och Xbox One X de räknar in då nästan i så fall där. Jag har framåt hela någonstans där. Vad tycker ni? Är det dags nu? Eller är det värt? Behöver vi en remaster? Jag vet inte om jag skulle säga att vi behöver en remaster överhuvudtaget, men jag minns på 360-tiden att det var ett av de tidigare spelen som jag kom över och jag hade rätt så roligt med det, trots att jag vid det tillfället inte var särskilt förtjust i bilspel. Så jag kan ju säga ändå att jag är inte negativt inställd. Jag är bara lite meh inställd till det, men det är väl kul för dem som älskar det, typ Fredrik. Ja, Jag ser det på två sätt. Dels aspekten att få en remaster att ta och komma tillbaka till det. Jag hade hoppats att se en Switch-version på det dock. Men fine, det kommer och det kommer vara högupplöst och allt där. Och de kommer föra in alla de här donsen och sånt som inte 8 tidigare funnits. 8 stycken var det va? Yes. 8 stycken, precis. Så det, jag är nyfiken att se vad de gör med det på det sättet. Men det stora som jag ser det i det här är egentligen att de har tagit fram Burnout igen är ju för EA ett sätt att slänga ut ett spel utan att behöva lägga ner för mycket pengar, känna av hur mycket trycker efter det här och förhoppningsvis komma med en ny Burnout längre fram. Jag gillar det här tänket, alltså att låta gamla spelserier dammas av genom en remaster, för om det nu är så som du säger, att testa området lite och se, finns det intresse för det här och satsa på det igen. Det tycker jag är en vettigt skäl till att göra en remaster. Ja, och det är väl egentligen för de flesta remasters eller remakes är ju det syftet, kan man tycka, för att se intresse sådär. Så jag hoppas nu, det har gått 10 år sedan det sista spelet kom, det här Paradise då. Och visst, de kunde ha tagit någon av dem tidigare, men den här ligger nog lite närmare folk i minnet sådär. Så det, kör på det och se. Förhoppningsvis så går det bra och förhoppningsvis kommer det någonting nytt på det om ett par år liksom. Mm. Det hoppas jag i alla fall. Däremot kan jag tycka att prislappen de satt på det för 400 spänn, när de egentligen, det är ju högupplöst. Och det ska vara i 60 fps och allt det där, tekniska förbättringar. Så det känns lite högt tycker jag. Yeah. Men ja, det är ju till konsol som det släpps då. Så det brukar vara lite högre på konsol. Så där kanske är okej pris, 400. Men jag hade tänkt mig typ 250-300. Men ja, hur som helst, den kommer och förhoppningsvis går det bra för dem. Jag kan bara hoppas det. Jag tycker det är så kul att den kom, för du och jag har pratat ganska länge om Burnout. Remaster, eller få se något nytt i spelserien sådär, för att det är ju 10 år, en jävla tid egentligen. Ja, alltså om vi säger så här, vi på sätt och vis visste man om det för att i december så kom det ut om det blev läckt på någon spelbutik i typ Brasilien eller vad, om att det skulle komma, och sen så kom det nu för en månad sen, så var det, de sa att nu kommer det komma en i mars, för att det var en nästan officiell utannonsering i Japan som råkade komma ut. Mm. Och mycket riktigt, den 16 mars 2018 så kommer det till PlayStation 4 och Xbox. Där ser man. One. Yes. Så. Yes. Vi går vidare till lite filmnyheter här. Och vi hade ju Transformers The Last Night som var den senaste filmen som bombade lite granna, och sen får vi ju här i år så får vi ju spin-offen Bumblebee, men efter det så kommer de att reboota hela Transformers-serien ordentligt så här. Förhoppningsvis vänta ett par år så vi hinner glömma skiten och sen ge oss något nytt. Mm. Men ja. Ja, alltså skeptimistisk. Skeptimistisk, partisk till att nej, vi vill inte se något mer. Ja, men alltså lite det, alltså Transformers är en väldigt hyllad franchise liksom. Så det är väldigt många som, jag skulle säga många generationer som har vuxit upp med Transformers på olika sätt. Och jag tror det är väldigt många som vill se någonting väldigt bra, och tyvärr så, ja, det vi har närmast minnet kanske inte blev jättelyckat. Nej. Ja, man ska vara lite diplomatisk. Det kan man säga. Alltså den senaste filmen tjänade in 600 miljoner. Hade en budget på typ 215 miljoner. Men då ska du komma ihåg att de tidigare filmerna som var innan, de tjänade in 1,1 miljard dollar. Mm. Så enligt egentligen alla källor som jag har lyssnat, jag lyssnar på en sån här som, ja, känner av liksom Hollywood och hur det ser ut i box office och sånt. Och den har ju uppenbarligen gått så pass dåligt för vad deras prognoser hade sagt. Mm. Så att de vill helt enkelt starta om den. Till och med göra sig av med Michael Bay. Jag tror att det kan för de som älskar Transformers för vad det var liksom, så tror jag nog att det kan finnas en stor chans att det faktiskt någon ny kan ta och kanske göra något bra på det. Mm. Förhoppningsvis. Yeah. För deras skull hoppas jag det. Jag personligen är inte intresserad, men... Och för Hasbro som är ägare utav Transformers, så har de i deras nya avtalet med Paramount, så ska de få betydligt större kontroll på när det gäller filmerna, så att de har faktiskt mer att säga till om och vilka filmer som ska bli greenlightade. Istället för liksom att bara, okej, här är nya robotar vi kan slänga in så vi kan sälja sen. Ja. Nu är det ju allting som... Det är ju allt går ju tillbaka till det. Hasbro vill ju sälja gubbar. That's it. Mm, att, att filmbolagen tjänar någon miljard hit och dit också. Det är ju bara kul för dem. Men fan vad mycket de tjänar på gubbar. Vet du. Oj. Kan jag få 1% av deras aktier? Sådär, få i lite försenad julklapp. Ja, jo, lite grann. Men om vi säger så här. Jag har gått och sett alla. Jag kommer säkert gå och se Bumblebee också som en nöt. Ja. Men att jag hoppas att det i alla fall kommer dröja några år, eftersom det ska vara en total reboot, så lär det väl behövas, för de ska planera och se vad som gick bra med de här filmerna och vad som gick dåligt på slutet. Michael Bay heter han. Jag hoppas att vi kan få tillbaka första filmen, har nog, som du sa här innan vi började, Freken, och den som var den mest underhållande och var mest originell. För allt det andra så kände jag liksom bara börja trilla lite grann i storylines och sånt där. Oh. Men som sagt, jag är... Ja, jag hoppas på att vi får något. Det kan inte bli sämre. Nej, det kan inte bli sämre. Kör vi in. Men precis. Go for it. Men vänta ett par år. Här har kommit den här nyheten som jag kommer slänga ut till Fredrik alldeles strax. Bahnhof gör ett tokryck för internetmarknaden här. Och Fredrik, du som är så entusiastisk på den här, vill du förklara vad det är för någonting utan att dregla... Ja, jag vet inte om jag dreglar så mycket. Jag tycker bara det är ganska fascinerande att Bahnhof nu har lanserat ny bredbandstjänst. Det innebär att du kommer få 10 gig i sekunden. Ja. Ja, och alltså det är så jag bara what? De har ju haft 1000 länge. Och där tycker jag det är så snabbt, så vad fan, vem köper det här liksom? Och nu har de en kampanj på 298 kronor i månaden första halvåret. Sen blir det 498 kronor i månaden. Så alltså för 298 kronor i månaden så får du 10 gig i sekunden. 10 gig, gigabit i sekunden. Ja, inte, precis. Bör sägas. Så jag menar, du kan få ner en säg att du köper en film på iTunes i HD-kvalitet som är kanske på 4 gig, så tar det typ 2-3-4 sekunder att ta ner det. Men man kan ju fråga, okej, de vet väl om vilken publiken är som vill ha och behöver hos privatpersoner. Det är ju ingen som behöver 10 gigabit egentligen. Inte på privatperson. Kanske ifall du är en streamer och vill streama allting i 4K. Alltså det jag känner lite är att det här låter ju lite sci-fi. Och, alltså vanligtvis när man börjar dingla coola hårdvaruuppgraderingar och häftiga tekniska framsteg framför nosen på mig, då börjar snålvattnet rinna. Men alltså jag förstår inte riktigt den här. För att, okej, de säger att de kan leverera upp till 10 gigabit. Mm-hmm. Och de säger att ett av deras problem just nu är ju för att bredbandskollen.se kan ju inte mäta sådana hastigheter. Och anledningen till varför de inte kan mäta det är för att, linerna funkar inte i de hastigheterna. För att när det kommer upp dit, då går inte de ledningarna som finns i större delen av landet idag. Utan, visst, nu har Bahnhof uppgraderat större delen av sina linjer då. Och sitt nät. Okej, det är bra, det är fint. Och sen kommer man till nästa flaskhals. Och det är när man kommer innanför husets väggar. Så ska de linjerna uppgraderas. Och sen kommer du till routern. Och att hitta en router som klarar 10 gigabit, det är inte jättegratis. Nej, kostar runt 1000 lappen minst uppåt. Ja, Och sen kommer du till dator och så vidare. Och trådar emellan och allt. Men Lotta, du vet, ifall du ber snällt så tar säkert Max och uppgraderar allting åt dig. Mm. Men fast å andra sidan, Lotta, är inte det här princip vad som hände när 100-100 kom och alla satt på typ högst 10? De var tvungna att uppgradera, eller till och med under det? Ja, och alltså, som sagt, jag tycker om framsteg. Och ja, det var väldigt mycket skeptimistiska miner överallt då också. Men jag menar, just nu så håller vi ju precis på att försöka få ut fiber till hela landet. Det var 90% av Sveriges hushåll 2020 ska ha fiber överhuvudtaget. Och, ja. Och så börjar man prata om 10 gigabit. Ja, det kommer att bli en väldigt, väldigt turbulens. Och jag tror också, det här... Förlåt. Ja, nej, ursäkta. Jag bara ramlar lite. Ja, men det här som vi nämnde lite förut också, att vad betyder det här för de andra hastigheterna och de andra näten? För att ja, visst, det är klart att det låter ju väldigt häftigt och när man faktiskt kan mäta vad man får. Och också, jag menar, du laddar ju ner någonstans ifrån. Den källan ska ju också kunna klara av hastigheter. Men när väl allting har blivit så pass uppdaterat att du kan utnyttja de här hastigheterna ordentligt, betyder det att det är dags att uppgradera hela Sveriges nät igen? Ja, om vi säger så här, att det här tycker jag är ett bra steg liksom, dels för konkurrensen och få de andra tjänsterna att sänka sina priser. Jag kommer ihåg, var det 298 kronor första halvåret och sen var det 498. Och jag menar, vad var det du sa, att 1000 det låg förut på 798. 798, och då ser vi liksom att då kommer vi fasa ut de gamla hastigheterna eller kommer vi helt enkelt bara höja upp de som har för en viss kostnad i så fall, och vad betyder det för de andra bredbandsbolagen då? Ifall Bano fortsätter att breda ut det här så kommer det bli väldigt tufft för de andra. Då måste ju de kunna matcha, vilket betyder att det blir bättre för oss som konsumenter liksom, att det kanske finns fler valmöjligheter. De kanske sänker ordentligt på priset på det som folk redan har. Ja, vilket jag ser en stor fördel. Ja, absolut. Alltså konkurrens är alltid en bra grej. Men alla de hushåll som just nu står och funderar på, ska jag betala 22 000 spänn för att kunna dra in fiber i huset? Det är någonstans där det ligger om man får statligt bidrag till, annars blir det ännu dyrare. Och de flesta får faktiskt statligt bidrag just nu. Och så hör de att, ja, fast du vet, mina polare i den här stan, de har ganska mycket häftigare för mindre pengar. Hur sugen är jag då på att lägga ut 22 000? Jag kanske tar och väljer att vänta. Så att jag också kan få de här 10 gigabiten. Och vad gör det för dem som vill uppdatera? Och vad gör det för nätet? För jag menar, de här priserna är ju satta för att, well, bland andra Telia påstår att det inte kan grävas och det kan inte läggas ut sladdar, kablar billigare än så. Kommer det sätta käppar i hjulet för det? Eller kommer man helt enkelt bara pressa priserna något fanatiskt? Jag tror mer på den senare biten. För att hänga på så måste de andra nog verkligen gå extremt då, nästan till. Ja, fast vad är det som blir lidande? Ja, de företagen blir lidande så här. Men det är ju som alltid, det kostar ju liksom att tjäna pengar, så att de kommer ju vara nödda och liksom slänga ut en massa pengar för att uppgradera alltihopa, men i det långa loppet, som sagt, future proofing är ju den bästa grejen också. När de väl har lagt allting så får jag hoppas att det inte kommer den här liksom 1 miljon i hastighet så här. Då är det liksom så här, okay, den dagen kommer nog, kommer alltså allting nog, är ju hela tiden en utveckling, men ja, det är klart. Ja, jag vill bara se, för jag har ju inte Bahnhof idag. Jag vill bara se vad Bredband 2, vilket är de jag har som ISP idag, vad de gör när, nu efter det här. Jag har Bahnhof, hoppas på någon rolig överraskning genom mig. Så hej, vi har höjt in, så nu är det den här hastigheten istället för samma pris. Så där. Precis. Ja. Nej, men jag vill se konsekvenser. Jag vill se hända saker. Jag vill se liksom... Det är väldigt intressant, ja, det hela. Ja, nu jävlar alltså. Nu blir det... Och sen bör ju tilläggas att för företagskunder så höjer de till 100 000 megabit. Ja. En liten tidbit där. Ja. För alltså... videosamtal i företag, det kan ju verkligen vara snart i 4K om vi säger så, det är inga problem. Ja, nej, precis. Och jag menar, vad kommer det här betyda för utveckling av hårdvara till våra datorer? Jag menar, de måste ju också kunna klara av att ta emot all den här datan. Nej, fan, de börjar köpa nytt moderkort snart. Åh, nej. Hårddiskar. Hårddiskar, oh, precis. Yes. Oh, yes. Så att det är verkligen hela kedjan som blir påverkad av stackars lilla Bahnhof. Jag tycker det kommer vara tragiskt i framtiden. Man sitter så här, jag skulle tanka ner den här filmen, men att min hårddisk är för långsam. Det är min SSD är för långsam. Det är illa ställt. Det är inte liksom så att jag har slött internet. Vi låter nog runda av där helt enkelt. Så tar vi sista, Stellaris-patchen. Lottis, vad är det som händer i den där patchen? Ja, alltså det är till och med ännu häftigare än så. Det är både en patch, det är patch... Oh yes. Det är patch 2.0 och det är en expansion som kommer. The Apocalypse. Dum, den följer dum. Med. Om man har spelet så får man expansionen. Bara plupp. Eller vad menar du? Ja, nej, alltså, jag är väldigt osäker på var gränsen går. Jag för mig att den bara pluppar ner. De releasas sida vid sida, sägs det. Och osäker på var liksom gränsen de emellan går. Men det som är coolt är att det känns ju verkligen att det är 2.0. Liksom. De har gjort jätteförändringar till gameplayet. Jag menar bara det att man måste ha en starbase i sitt system för att och den starbasen måste ha en shipyard, en modul. För att du ska kunna bygga militärskepp. För att på planeterna så kan du numera bara bygga civilskepp. Okej. Bara en sån sak. Du har fått nya skepp. Colossus bland annat. Som har en fantastiskt stor kanon. Alltså mer eller mindre exterminata. Du riktar den på en planet och sen finns inte planeten längre. Det blir... Where's Alderaan? Ja, men lite så faktiskt. Det är lite så. Oh no. Japp. Yep. Och jag menar nya Ascension perks och nya Civics och så vidare. Så att det är jättemycket nytt och spännande. Och som sagt, inte bara det att ja, men de har kommit med nya skepp och nya grejer så du kan customisera dina raser mer. Utan också som sagt att de de facto har ändrat hur du måste spela spelet. Har du hunnit testa mycket eller är du har inte testat allt? Du vet bara vad som komma skall eller? Ja, precis. För att det här släpptes igår. Och jag har sett en del Let's Plays på YouTube. Den fantastiska YouTube-maskinen. Och nu måste jag bara berätta här. Om sveket. Oj. Sveket. Japp. Men ni vet Max. Ja, Max. Han kunde åka hem tidigare med mig idag. Så han gjorde det. Och vet ni vad han gjorde så fort han kom hem? Han åt glass. Ja. Han kanske har ätit glass också. Han varnade mig om att han kanske skulle. Bra fråga. Mer osäkert. Men han sitter nu och spelar Stellaris utan mig. Den limmen. Inte okej. Okay. Ja. Inte okej. Okay. Nej, inte okej. Okay. Max, när du hör det här, fy på dig. Fy. Det är bara gå ner, ta brödkaveln och sen bara smacka till han, vet du. Japp, clearly. Karslog skriker du samtidigt. Okay. Samtidigt som jag smackar till honom, eller... Ja. Hur så här långt vi har kommit liksom. Ja. Yep. Usch och fri. Yep. Ja, nej. Nej men alltså jättemånga fräsiga. Och bara det att alla startar nu med Hyperdrive tekniken på sina skepp. Så att det blir väldigt mycket viktigare att liksom hålla choke points. Och du kan försvara på ett sätt som liksom inte urartar till whack-a-mole när du skor i krig. Choke points, whack-a-mole och gurkor. Det är mina associationer nu. Yeah. Alltså det här låter ju fenomenalt. Jag har ju Stellaris. Jag har knappt kört det. Jag har kört 3 timmar på det. Jag är nyfiken på om de har gjort något med gränssnittet. Det märker jag väl när jag kör. Ser ett tema här hos dig, Fredrik. Du klagar på gränssnittet hela avsnittet igenom här. Ja. Mm. Ja, jag hade inget problem med. Jag är bara nyfiken om de har gjort något med gränssnittet. Sure. För det känns... Det kändes väldigt, vad ska man säga? Det var ju väldigt detaljerat och mycket liksom. Och så. Så jag tänkte, undrar om de har gjort lite så här mot Civ-hållet där de har förenklat en del. Kanske. Ja. Det skulle inte vara osagt. Jag bara ser att det ser annorlunda ut. Det ska bli jävligt nice. Ja, men verkligen. Så, det ser jag fram emot att få peta lite på. Mm. Gött mos. Ja. Då så, då hoppar vi från yttre rymden och så hoppar vi in här på veckans diskussion istället. Som är, vad gör ett bra spelmonster? Jag börjar med Monster! Ja, monster. Men då kan vi börja med bara om vi har några favoritmonster i spel. Så kan vi gå in på djupet sen, vad som gör dem bra så. Finns det någon som vill dra till med något spelmonster som de tycker det här tycker jag är bra grejer? Jag kan ta och börja med ett. Mm-hmm. Det är från Prey och det är Mimics. Bra monster. Du ser det för en sekund, springer runt ett hörn. Var tog du vägen? Varför står det 2 muggar på bordet? Det är bara en som ska sitta. Bäst jag slår på dem med min kofot. Monster. Monster. Bra monster. Rymdmonster. Bra monster. Man vet aldrig vad det är för någonting när man kommer runt hörnet. Mm. Bra mekanik i alla fall i det. Har de någonsin förvandlats till en gurka? Nej. Rymdgurkor. Jag vet inte vad som har hänt idag. Nej, jag vet inte. Någon annan som har något skönt monster? Alltså, jag... Nu kunde komma något från Warcraft. Nej, faktiskt inte. Nej, men... Där du. Det finns väldigt många jättemysiga där också. Dr. Putrescide är ju fantastisk. Det där kom i alla fall. Good news, everybody! I have perfected the plague! Men det var faktiskt inte honom jag tänkte på initiellt. Utan... Det är ju en grabb som jag stött på i Final Fantasy. Alla är jätteförvånade. Och det är ju Kefka. Men vi kanske måste definiera vad ett monster är. Det en boss då du tänker på? För Kefka skulle jag säga är en människa. Ja, jag håller med om att Kefka är en människa. Men jag hävdar fortfarande att han är ett monster. Precis som Max säger, för han spelar utan Lotta. Oh yes. Men det är alltså okej att fokusera på antagonister då, eller? För jag sitter här, man kan ju tolka ämnet på... Men... Ja, jo, i och för sig. Han är ett monster till person. Sorry att jag störde. Fortsätt, Kefka är ett monster. Ja. Jag kan bara hålla med. Ja, han är ju helt fantastisk. Och när man går in, för att nu han är ju med i... nyaste räden nu för Final Fantasy 14. Där fick vi in Final Fantasy 14 också. Ja, det. I Sigmascape V4 så får man slåss mot Kefka. Jag slogs ju aldrig mot honom i sexan där han dyker upp först. Jag har inte spelat spelet, så det kan förklara varför. Men han är fantastisk. Ni som känner till Kefka, ni vet precis vad jag menar. Och ni som inte känner till honom, ni behöver leta upp honom och se the glory that is Kefka. Eller bara hålla sig borta från honom. Så långt ifrån också. Som möjligt. Det funkar också. Annars, ett annat favoritmonster jag har, det är faktiskt från Murdered Soul Suspect. Oh yes. Och det är basically det enda monstret som du stöter på i spelet. Det är de här skuggvarelserna. Ah, just det, de är... Jag satt tänkte, spöken. Mm. Vad är vi med för någon monster? Jag har totalt glömt bort vad det var för någonting i spelet. Jag kommer inte ihåg vad de kallas. De kallas Wraiths eller så. Mm. Men... det låter bekant när du säger det, Wraith. Här är vi folk som har spelat mycket av det här spelet. Jag, Robert. men de fick det att bulta lite hårdare i bröstet där. Genom hela spelet. Så att det var liksom inte att jag vande mig vid dem. Så att det var riktigt snyggt jobbat. Sweet. Robert, ja, en topp 5-lista. Om vi nu kör enligt vad heter det, monsterdefinitionen enligt Lotta. Go for it. Vi har på 5:e plats, så skulle jag säga, Handsome Jack från Borderlands 2 och Tales from the Borderlands. Så det går ju, ja, Handsome och Monster kanske inte låter som det går i hand, men om man ser på Handsome Jack så är det ju en skurk. Det är verkligen sån här skurk, over the top. Han har komiska drag, men det finns... Vad heter det? Det finns saker här. Alltså han har ju en tydlig personlighet. Och när en bra monster tycker jag ska ha någonting som sticker ut. Någonting som särskiljer dem från andra. Mm. Och det är ju någonting som Handsome Jack har. Och det finns utan... Ja, nu ska vi se här om vi kan steppa in på det här utan att spoila spelet i sig, men han har ju, vad heter det, han använder personer som kanske har en relation till honom på ett väldigt monströst sätt i Borderlands 2. Mm. Och det tillför storyn någonting på ett väldigt, väldigt bra sätt där, och det är därför jag gillar honom som ett monster. På 4:e plats, och det här är en person som jag gillar, men som kommer bara på 4:e plats för han är överanvänd. Och det är ju Albert Wesker ifrån Resident Evil-spelen. Och ja, det här är ju en man som de flesta är bekant med. Han är ju, börjar i första Resident Evil-spelet som en good guy man, men spoiler. Han är ingen good guy. Och just det här dubbelspelet som han vänder där, alltså det tycker jag håller. Och jag tycker även att det håller väl något spel till. Men vad det går från den här, han har väldigt tätt knuten i storyn. Alltså det är ju, han blir lite grann av en plot twist i första spelet. Och det är det som gör honom så bra. Plus att han gör en fina balansgång och går från ren människa till rent monster. Ja, ja, absolut. Det finns en väldigt bra dramatisk kurva där. Men när han längre fram blir sån här superklon och muterat och sådant. Alltså där någonstans då, liksom, ja, men då blir han något slentrianmässigt verktyg. Istället för att ha något verkligen genuint motivdrag och allting sånt där. Alltså, då tappar han lite. Men i första spelet så är han en fantastisk monster. Mm. Och ja, sedan så har vi ju någon på 3:e plats som står mig väldigt nära om hjärtat. Det är en person som har en väldigt tät koppling till storyn. Han har en fantastisk personlighet. Och det är ju förstås Saren ifrån det första Mass Effect-spelet. Man får börja introduceras med honom på första uppdraget. Så, vad heter det, sviker han en och gör ett stort förräderi. Och det här är ju någonting som alla andra i spelet bara, nej, men han är en good guy, det vet vi ju. Och det blir liksom, man hamnar i underläge och får jaga den här jäveln. Och det slutade med att han genomför sin monströsa plan, skapar kaos och sådant. Och du hamnar i en slutstrid mot honom. Och det här är det som jag tycker också verkligen gör det så fantastiskt som monster här. För det är inte bara en hjärnlös, sinneslö person, monster eller vad man nu vill kalla honom, som man bara ska skjuta ihjäl, utan du kan konversera med honom. Du får höra hans motiveringar, hans rationali för sina handlingar. Och det är till och med som så, om du har under spelet byggt upp dig själv, så kan du få honom att ta livet av sig själv eller vända honom emot sitt få kontakt med hans mänsklighet är väl fel ord att säga eftersom man inte är en människa, men ni förstår vad jag menar. Man hittar tillbaka till kärnan i hans personlighet, den som ville göra något gott innan han blev ett monster. Så på andra plats så skulle jag vilja säga att vi har en bekant som kommer ifrån Silent Hill. Och där har vi ju nämligen Pyramid Head. Precis. Och jag ska säga Silent Hill 2 då. Innan någon skriker på mig att jag är dum i huvudet. Jag tänkte just göra det. Ja, jag förstår det, Danny. Pyramid Head är ju det som jag gillar med. Det är ju dels att den är ju så sjukt härligt designad. Alltså, här går en monströs stor varelse med en jävla pyramid på skallen och ett tvåhandsvärd som är stor som en folkvagn. Och det är liksom, det är någon så här primalt över honom. Det är det här, okej, ser det där monster mig, då är jag ju körd. Men samtidigt utöver att vara så väldesignad och sådant, så är det ju en manifestations av James Sunderland som är protagonisten i spelets psyke då. Alltså det här är ju, det är ju hela Silent Hill 2 har ju så mycket symbolik och psykologi i sig. Det finns så mycket att analysera. Och det här är ju definitivt också varför Pyramid Head passar så bra in som monster och varför jag gillar det så mycket. Alltså, det ser sjukt väldesignat ut och det fyller ett djupare syfte i storyn, och det är en reflektion av karaktärens mentala hälsa och bakgrund. På plats nummer ett så ska vi återvända till 90-talet och till ett spel som heter Baldur's Gate 2. John Ironicus. Det här är en så fantastisk spelserie och det har en så fantastisk antagonist. Och det är liksom, i första spelet, det var bra så, men det hade ingen riktigt suverän skurk där. Men när tvåan kom och vi fick ställas mot honom, alltså det var ju wow. För det första, David Warners röst, I fucking love it. Alltså den är så sexy. Det är alltså en bra röst kan höja en skurk direkt några nivåer. Ja, definitivt. Och han har en stark personlighet. Han är viktig för storyn. Och framför allt, han har en tydligt motiv också. Som vi blir mer och mer medvetna om under spelets gång. Alltså, han har trifektan, personlighet, story och motiv. Och det är vad jag tycker är det absolut viktigaste att i ett bra monster. Och det var min topp 5-lista. Ja, det var en bra lista. Ja, jag måste säga, jag ser en viss röd tråd. Det var väldigt mycket svek och folk som brukade vara din vän, men dam, dam, dam. Svek är en fantastisk grej. Och jag menar inte i största allmänhet, utan i berättelsen. Svek är en fantastisk grej. Ja. Right. Ja, nej, vi förstår vad du menar. Ja. Norskis, kanske. Eller vill du addera något mer? Nej, jag är klar så länge. Jag har lite mer tankar och så, men vi kan ta norskis. Yes. På fler spelmonster eller något sånt där, eller vad mina allmänna tankar. Ja, du väljer själv. Du väljer själv. Nej, men jag tänkte ta lite grann på, för som Robert tog upp, att det är väldigt mycket monster som har ett större djup. Alltså en tankegång, liksom, de är intelligenta, de har liksom ett driv som driver dem fram helt enkelt. Och jag tänker ta så länge tillbaka till min Mimic. Att det som jag tycker är intressant med den, att den kör ju på den primala, lägsta nivån. Det är liksom överlevnad, ta över allt som finns. Det är liksom det enda att de är där på stationen egentligen. Vilket ju det jag tycker är intressant. Att det finns liksom inget större där bakom. De finns en typ av Mimic som är en hjärna som styr alltihopa, men att de individuella monstren, det är liksom the basic. Det tycker jag är jätteintressant, att de har liksom försökt anpassa det som är naturligt liv ute i vanliga världen. Det tycker jag är jätteintressant i monstren de har där faktiskt. Och sen som sagt, har vi de här intelligenta, de lite mer mänskligare monstren som faktiskt tänker att jag har en plan, lysande sickan, vi gör det här, utmärkt. Hälften av våra publik har ingen aning vem sickarna är och allt sånt där, men i alla fall. Vi är så gamla. Men något som jag tycker är tråkigt med monster är när, jag tänker att slänga in Diablo, första Diablo, när man gick ner nivå, liksom såhär, vita skelett. Ja, nästa nivå, gula skelett. Aha, okej. Röda skelett. Är det någon skillnad på vad de gör? Nej, de långsamt stapplar fram. Samma sak med zombies i de flesta spelen. Liksom. De stapplar fram. De är liksom bara där för att, som en hord. Det är liksom det som enda problemet med dem. Att det är så många utav dem. Det är inte själva monstren säger inte problemet. Det är bara att det är så många. Det är rätt tråkigt när det kommer till monster. Att liksom, individuellt, ingenting att ha. Har vi 100 stycken, då är det en fara. Men det är rätt tråkigt i spel när man gör på det sättet egentligen. Ett besläktat problem till det där är ju också när du tänker, ja, men det här ska vara ett hemskt monster. Ja, men vi slänger till 10 000 extra hitpoints på den, så är den nästan odödlig. Vad tycker du, Fredrik? Jag går nog det med att ha antagonister eller människor som är monströsa. Jonna Erechnikus är ett underbart exempel. Men om jag ska försöka gå till en mer, du vet, den här nästan gutturala, den här det här odjuret, eller den här som du bara känner en ominous presence av att vara i närheten av. Jag kommer ihåg första gången jag körde BioShock, och långsamt på håll så hörde man de här Big Daddies bara komma långsamt. Så här. Och även om de på sätt och vis, det var, Du kunde bara gå runt om, du kanske inte ens blev attackerad av dem, men de fanns där. Det var som det skapade en atmosfär genom att de bara existerade. Och det tycker jag det kan göra väldigt bra monster. Det finns någonting outtalat, något du inte vet om vad det är för något. Du kanske inte förstår hur de fungerar, hur de tänker och så. Precis som Pyramid Head, första gången man såg Pyramid Head i tvåan där till exempel. Man vad är det här? Det är bara, när man inte kan ta in något liksom fullt ut, för man förstår det inte, det är då det blir skrämmande, känner jag. Och de typerna av monstren liksom, i alla de här typerna av skräckspel och så liksom, får en att liksom bara, vad in i helsike är det här? Nej, jag vill bara inflika inte ett specifikt monster i sig, men som relaterar till det här, just bara, vad fan är det här? Alltså, jag kan säga att Denny och jag spelade en hel del av Evil Within 2 förra året. Och det är ett spel som jag tycker har så fantastisk monsterdesign. Alltså, det är creepy as fuck, och det är freaky as fuck också. Precis. Det är väldigt, väldigt skrubbad design. Och det har ju mycket att det grundar ju på att det här är ju någonting som bygger på en ganska ja, en psykopats undermedvetna som manifesterar sig i en VR-värld ungefär. Mm, mm. Och det grundar sig ju väldigt väl för att skapa härliga skräckscenarier med skrubbade monster. Det finns ju en av de första monstren som man stöter på, den här jättestora som är byggd utav kroppar med... Jag kommer inte ihåg hur många huvuden den har, med långt hår. Det är, när den vänds emot den, det är liksom fem stycken ansikten bredvid varandra. Man bara, what the hell? Och så ser man armarna är liksom uppbyggda av en underkropp eller något sånt där. Man bara, jag springer däråt. Byt om mig. Spring för livet. Mm. Det är typ så. Alltså, jag tror att jag generellt sett faller för mer rätt fram monster än vad ni gör. För att jag menar, okej, till exempel, jag menar, ta Fellreavers från The Burning Crusade, World of Warcraft. Mm. Alltså de här enormt stora maskinerna som kommer gåendes mot dig och du hör deras metalliska skrik eka över hela Outland nästan. Problemet var att de var ju enorma och uppenbarligen har ju de ju då enormt långa ben så att de går ju ganska fort framåt. Och då kan man tänka sig att en väldigt, väldigt stor Fellreaver lär ju kunna ses från ganska långt håll. Problemet är att du loadar ju inte resurser som ligger för långt bort för att spara prestanda. Och det gjorde att du hörde Fellreavern på långt håll. Problemet var att den kunde helt plötsligt bara dyka upp. Så att ofta så höll man på med någonting helt annat när man blev ambushad av de här Ninja Reaversarna. De här enorma 10-våningshöga robotarna som smög sig på dig. Och jag menar, man blev ju skiträdd för dem. Jag hoppar fortfarande till så fort jag hör ljudet av en Fellreaver. Men det var ju inte som att de egentligen var läskiga liksom. Och samma sak som med de här spökena i Murdered Soul Suspect. De fanns ju överallt. Och du kunde verkligen studera dem och se dem precis hela spelet igenom. Jag tyckte ändå att de var helt fantastiska. Och jag menar, Kefka, jag kan inte säga att han är en människa för att jag tvivlar väldigt starkt på att han faktiskt är en människa. Han har slitit skinnet av någon och dragit över sig. Jag tror mer att han är någon form av demigudvarelse på något sätt. Han bara råkar se ut som en humanoid clown. Jag tycker det är intressant här. Du tar upp en sak att hur ska jag säga det här? Det här är ju ett monster som har blivit extra läskigt för att spelet inte lyckas med att rendera in den, utan den mer poppar in. Alltså det läskiga med Fellreavers, det var ju alltså ett problem i spelet. Ja, precis. Alltså det är jätteskojigt. Nej, alltså. Det är inte ett error, det är en feature. Ja, nej, men det blir ju en feature eftersom det blir sätter skräck igen att det blir ambushade sneak attacks från giganter. Och det är ju någonting, vad heter det, som... men det bygger ju från att det var ju inte så det var tänkt från början, men det är ju definitivt något som sätter en karaktär på dem. Och det är ju rätt skojigt att se hur det kan skapas på så sätt. Ja, precis. Och jag menar, när man börjar prata med sina guildies om de här enorma reversarna och verkligen föreställde sig hur de gick där. Shh. I'm hunting players. Och så tipptåade liksom fram mot den. Och sen kom den där splatt. Glorious. Men det jag skulle komma till i alla fall, det är att alla de här är ju, okej, visst, Kefka kan du aldrig lita på, men du kan lita på att du aldrig kan lita på honom liksom. Alla de här är väldigt rätt fram. Det är inga psykopater, det är inga förräderier liksom. Det är inga mimics, utan what you see is what you get. Liksom. Lite på det här spåret som vi vet att det är en fucking jävla evil som jag kommer att tänka på nu när jag vankar här lite fram och tillbaka framför mikrofonen. Alien Isolation. Yes. Mm. The Xenomorph där är ju, alltså du spelar Amanda Ripley, tror jag hon heter. Yes. Och hamnar på en, ja, ett rymdskepp, rymdstation, och blir jagad av den här xenomorfen. Du måste gömma dig, alltså visst, du kanske kan gå i strid med den, men du är ju fysiskt underlägsen, och det här är någonting som du då måste försöka hantera, gömma dig, springa undan, använda resurser, alltså att bli jagad, det skapar ju ett ja, terrifying monster. Men är det det vi faktiskt vill ha ut från monster? Vill vi, är det det som gör ett bra monster att vi blir rädda för det? Ja, nej, det måste inte bara. Jag är ju inte direkt rädd för Saren innan jag skjuter honom i huvudet. men där känner jag bara avsky och sådant. Men det kan vara någonting. Jag är inte rädd för Handsome Jack. Nu när jag går och kollar igenom min lista så är det ju bara plats nummer 2, Pyramid Head, som jag egentligen känner genuin rädsla för. Mm. Så vad är det som vi känner är, varför dras vi till de här monstren? Vad är det som är så fantastiskt med dem? Vad är det, om det inte nödvändigtvis ska vara att vi blir rädda? Jag kan ju säga för Resident Evil-serien har ju haft väldigt många, säga monster, men precis som Wesker så har de alla varit mänskliga först, så jag ser att de har ju lagt in en att det är en personlig jakt för de här karaktärerna, att de vill bli det ultimata, det bästa de kan bli liksom, genom den här metamorfisen, genom att injicera sig. Typ Nemesis sånt. Eller vad typ, då? Typ Nemesis, precis. Mm. De gör det på eget, Nemesis var inte på eget bevåg, men de gör det eget våg för att liksom, för att bli någonting mer, och sen blir de korrupta såklart för att makt, de är ute efter makt och det går inte som de vill, precis som Wesker. Men att jag tycker att det är intressant design och syn på spelmonster här i så fall, som det är liksom från normal person och sen tar och vrida till någonting riktigt groteskt egentligen. Det finns ju en tanke bakom det, att vi ska ha, för att vanligtvis ser de liksom, de ser bra ut och de ser, det är inga så här puckelryggade människor, jag vill bli någonting fint, utan det är liksom normala människor med ego som sticker all världens väg, så där som liksom, jag vill bli någonting mer. Ja, men då blir du ett monster istället. Okej, du har vingar och två små fötter på framsidan. Är du så mycket bättre helt plötsligt sådär? Vad är tankegången? Du vill bli ett riktigt monster, så här, du såg bra ut. Nu ser du ut som, en påse räcker inte ens för att jag ska ge dig en kram, sådär. Den är, definition av monster är att man kanske inte vill ligga med dem. De skulle bara få en kram. Ja, okej. Okay. För att svara på din fråga, Lotta, så är det, för mig så är det, grundar sig ett bra monster i en sak, att det lyckas beröra mig. Det kan vara att man känner rädsla. Det kan vara att du känner sorg över någon som har förlorat sin väg. Det kan vara extremt jävla hat och total jävla aggressivitet mot det också. Känslorna exakt som får en att ticka min känslomätare kan vara lite varierande. Men det är att beröra mig, det gör ett bra monster. Jag kan säga en där ganska snabbt på själva berörandet. Och det är ju de här i Half-Life-spelen. De som har fått en headcrab på sig, vanligtvis någon scientist eller något sånt där. De går bara... Och låter jätteledsen och allt sånt där. Jag tror jag ska skjuta ihjäl den så att den inte... Så personen som är... fortfarande finns det inuti, hur mycket som finns kvar inte ska lida längre, för jag tycker synd om dem när jag ser dem, de har liksom fått ett jävla monster att hoppa på och tagit över dem liksom och pina dem. Det är inte något man vill önska dem. Det är ett riktigt jävligt monster det där, fast man känner liksom för dem som blivit övertagna, jag bara, lika bra ett skott i pannan liksom, så är det över. Ja, det finns ju få spel som har liksom bara en kavalkad av monster, om det inte är rena skräckspel då kanske. Som Evil Within är ju en perfekt serie på det sättet. Om man vill ha de här groteska monstren verkligen, så yes. Eller Bloodborne kanske. Där de Det känns som de har tagit någon form av kurs i hur de ska göra monstren så äckliga som möjligt. Det, alltså, till och med alla de här små, alla typer av fiender är någon form av monster. Det är varulvar som går runt och släpar sig fram, eller förväxta jätterotter, eller förvridna liksom kvinnor med enorma puckelryggar som liksom, jättestor blandning av monster, allt från jättestora till små, till fåglar som kraxar sig jämst med marken i en gotisk stämning, allting med bakgrunden och allting. Det, ja, det finns mycket, särskilt i Bloodborne då. Jag, när du sa det här, bosskavalkader och sådant, som Nördlivs stora Sony-hatare, så tänkte jag att det är min plats att ta upp ett Sony-spel då. Alltså det finns ju en bosskavalkad i Shadow of Colossus. Ja, precis. Där är ju i stort sett bara bossstrider. Alltså, och där har du ju genuina, vad jag skulle säga, monster. Absolut, absolut. Och det är ju någonting som jag tycker är värt att nämna i alla fall. Ja, men absolut. Det är också ett tydligt exempel på nästan så här, när de är så främmande för, de är så out of this world på många plan, inte bara i sin storlek också, hur man ska ta sig an dem och så. Jag tittar på alla de där och tänker så här, en hel drös med Fredriks. Stora som berget. men det finns ju en annan dimension i det spelet också, att det är ju inte riktigt, ju mer spelet går, så det är ju inte riktigt de som är monstret då, utan det kanske är någon annan som dödar alla monstren som är det stora monstret. Precis, precis. Och då kommer du tillbaka till det här att det finns symbolik och motiv och agendor och story-grejer där som jag gillar. Ja, jag tror det här är en jättebra diskussion faktiskt. Jag tror vi ska runda av där. Och är det så att ni där ute känner, ja, men jag tycker det här är min typ av monster, hör då av er antingen via mail på info@nordlivpodcast.se, eller varför inte släng iväg lite meddelande på Twitter mot @nordlivse, vad ni tycker och tänker om monster. Just do it. Just do it. You know you wanna. Med det sagt, finns det några monster i övriga nördämnen? Ja, Winchester heter filmen som Danny har sett. Har den monster i sig? Om den har monster i sig? Ja, monster ska jag väl inte säga direkt, men spöken finns det i filmen i alla fall. Även fast det inte syns så många genom filmen. För er som inte vet vad Winchester är, så handlar det om en läkare, en psykolog, som ska åka iväg och kolla hur funtad en äldre dam är. Så änkan Winchester, skaparen av Winchester-gevären. För att hon har blivit lite knäpp, antar de. För att hon bor i ett stort hus som hon bygger om och om och om. Och fler paviljonger och nya rum varje dag, dygnet runt. Och de vill ju såklart liksom, hon är inte riktigt klok, hon kan inte styra företaget, så vi vill kunna ta över det och tjäna mer pengar. För det är klart, de sitter i styrelsen och de vill ju ha hennes aktier. Läkaren åker dit och träffar henne, och lite excentrisk, hon går i begravningskläder hela tiden med en slöja framför sig. Man bara, okej, okay. Det första man tänker liksom, ja, nej, hon är nog inte riktigt klok, för så där går man inte klädd. Men sakta men säkert så märker han av att allt är inte som det synes vara. Så som är de flesta filmerna, speciellt när det är skräckisar. Mina personliga tankar på filmen är att det var lite seg i början. Och sen började han på direkten slänga in massvis med sådana här jumpscares. Det, höger och vänster var det liksom jumpscare. Jag hade massvis med folk som satt runt omkring mig i biosalongen som bara och sen satt de liksom i förberedande liksom, snart kommer. Och sen efter det så var det en jättelång stund som var liksom jättelugnt för att komma lite grann i slutet igen, i finalen så att säga. Tyvärr var det några saker som var extremt hemskt gjorda, så att jag satt med liksom huvudet ner i händerna och jag bara, och vad uselt gjort. Varför? Nej. kan vi gå tillbaka, kan klippa bort den här scenen sådär? Oh dear, så illa. Ja, om vi säger så här, det var ju inte den bästa filmen. Nu vill jag ha fel person, men jag tyckte att en del av de här jumpscaren var ju roliga. För att jag tror han är med i trailern, man ser honom titta in i en sån spegel som han har sittande på väggen. Och sen tittar han bort och då vrids spegeln. Han tittar tillbaka och sen vrider han tillbaka spegeln. Man tänker, ja, nu kommer det vara någonting. Nej, spegeln vrids bort igen. Okej, okay, jag såg vad ni gjorde, nu kommer det hända någonting igen. Vrids tillbaka, ingenting. Den vrids den. Och då kommer det liksom, den väntar ut liksom, så att folk blir så här, nu kom, nej, nu, nej, okej, de, det är bara en okej. Fast när jag såg det, jag bara, okej, de bygger upp för mycket på den här grejen just nu. Fast jag tycker det var kul för att, jag tar inte med i trailern, fast efter att han har fått den här skrämseln, han bara, och sen vänder han sig om, och då så spöket där också. Så man bara, okej, ja, nu går ni ett steg för långt. Det var liksom så här, det finns något som heter lagom mycket. Och de hade inte lärt sig det. Alltså det låter som om det enda spännande som händer i filmen är jump scares. Ja, nästintill. Och Helen Mirren som spelar Sarah Winchester. De kunde ha bytt ut henne. Jag kände inte att hon... Jag förstår inte vad hon gjorde i den filmen överhuvudtaget. Sådär. De kunde ha de kan ha haft vem som helst, för det var ingenting hon tillförde i den rollen. Det var inte jag bara, vilket agerande. Oscar, det var liksom så här, why? Däremot så tyckte jag att Jason Clarke gjorde ett riktigt bra jobb, faktiskt. Som spelar läkaren, som har drogproblem. Och han har ett förflutet som tas upp nästan konstant genom filmen. Som faktiskt har en connection med resten av alltihopa. Det är intressant hur de får de här personerna att komma till ett ställe och så, de är connected. Wow, hur gick det här till? Det måste vara ödet. Yep. Det är lite tröttsamma sådana här klischéer att du har någonting lite flutna som har fått dig att komma hit. Nej, det var folk som anställde honom och sen råkade han passa in där. Men om man tycker om att jumpscare så är det väldigt lätt skämt. Gå och se den i så fall. Om du inte är det, då nej. Och det. Jag måste ju ställa frågan nu, Danny. Yes, Robert. När och hur kommer den här att sammankoppla med Supernatural och Sam och Dean? Det här är deras förfäder. Uppfattat. Ja, då kanske den är sevärd trots allt. Ja, ingen aning vad du pratar om i alla fall. Bra. Okej, okay. Winchester alltså finns på bio just nu. Då så. Ska jag prata lite om Red Turtle kanske? Yes, Fredrik, vad är Red Turtle för någonting? Du, det här är udda, för det var en gång en holländare som tänkte, jag tycker om att göra tecknad film. Jag åker till Studio Ghibli och gör en film. Det låter ju normalt. Ja, as you do. Det här är alltså en samproduktion mellan Studio Ghibli, det vill säga de som gjorde Totoro och Spirited Away och allt det där. Och då, jag tror de heter Wild Bunch eller någonting. Det är i alla fall den här regissören eller animatören Mikael Dudok de Witt som han heter som gör i samarbete. Och om man börjar med hur den ser ut, vilket man måste börja med, för den är... Först tänkte jag, men vad är det här? Är det Tintin? Eller vad fan är det här? För i ansiktet trodde jag på karaktären som det handlar om. Att han påminner lite om det. Men det gick ifrån det ändå lite. Animationsmässigt så är den bedårande. Det är följsamt, färgrikt. Och det är väldigt speciellt. För att inte tala om storyn då. För hela filmen är utan dialog. Det börjar med att man följer en man som bara sköljer i land på en öde ö. Han försöker då överleva där och så till slut försöker han ta sig från ön genom att skapa så här båtar av typ bambu. Han åker ut med båten och sen pajar någonting hans båt. Så han måste simma tillbaka. Och han gör det en gång till. Han bygger upp den där jäkla en bambubåt och så tar han ut den och än en gång så förstörs den. Och så en tredje gång. Och på den tredje gången... Är det här Castaway eller med Tom Hanks? Ja, ungefär. För han simmar ner och så möter han under vattnet, så kommer det en enorm röd sköldpadda och möter upp honom, tittar in i hans ögon och drar. Och han bara, vad in i... Är det den här jäken som har haft sönder min båt? Så han simmar i land. Och så, nu är han ju milt sagt frustrerad. Han har försökt lämna ön ett antal gånger. Det har gått ett bra tag nu. Han klättrar runt på ön än en gång, försöker hitta någonting som kan få honom komma på hur han ska ta sig från ön. När han ser den här sköldpaddan kravla upp på land på stranden. Så han springer ner, arg, tar en stor gren och daskar till huvudet på den där jäkla sköldpaddan. Och sen välter han runt den upp och ner så den ligger på rygg. Och så surt går han därifrån. Men det går ett tag. Den ligger där. Och till slut så börjar det skal spräckas upp. Och han börjar bli lite så här. Tänker, jag kanske... Man ser hur han tänker om man inte hör något. Mm. Han känner sig ångerfull. Så han börjar skvätta lite vatten. Men det verkar vara för sent. Så han bygger lite tak ovanför den här. Och så. Och går och sätter sig någon annanstans. Och när han vaknar upp morgonen efter så ligger det en kvinna med rött hår under det där. Och kvinnan är Lotta. Precis. Och sen så händer saker och ting som egentligen får det att bli mer som en... Jag skulle inte säga familjeberättelse, men det är som en fantasy-drama på något sätt det här. Där han försöker, det handlar ju inte bara om att han ska försöka fly, utan nu försöker han att leva. Han försöker ha ett liv. Eller har han ett liv? Är det ett riktigt liv? Är det allt i hans huvud? Eller? Den är inte så psykedelisk eller något, utan det ser ut som att det här verkligen händer och så. Men hela berättelsen är väldigt, väldigt stämningsfull. Väldigt, väldigt vacker gjord. Och utan ett enda talat ord så fick den mig att faktiskt känna väldigt mycket när jag såg den. För det anspelar mycket på ensamhet och att hitta någon trots att man liksom är själv på en öde ö. Kanske till och med ha familj och så vidare. Jag tror att om man ser på den här nu så kommer man uppskatta den på många punkter. Och jag vet inte om den går på bio, men man bör söka upp den och se den. Särskilt om man har något form av intresse av animering och äkta animering, inte någon pixel art, någon 3D-animering eller sånt där, utan ett riktigt hantverk på många sätt. Så ja, jag vet inte om ni har några frågor, men ja, alltså den låter jättevacker, men också delvis väldigt djup. Fast jag menar, här i den här delen av världen, om man ser en tecknad film, så tänker man ju ofta på barn. Mm. Vilken eller vilka åldersgrupper känner du att den passar för? Alla. Det är så? Ja, jag tror barn kommer se den här och bara känna liksom, med berättelsen. För att den liksom går förbi språk på något sätt. Ja, och det är ju det bästa att de verkligen gjort den utan ett talat ord. Han skriker ett par gånger av frustration och sånt och så. Men det är aldrig liksom att de talar eller någonting, utan det är mest uttryck i gester eller i ansikte och så vidare och så. Men det är just den här kombinationen av en form av väldigt laid back fantasy med bara ren överlevnad, som du sa, Castaway, Danny. Det är som en kombination av de två. Tillsammans med vacker animation och tecknarteknik. Yes. Jag kan ju säga så här. SF Anytime finns det att hyra från 39 kronor. Yes. Så där kan ni få tag, på den. Men det är den i alla fall. Mm. Bra. Ja, vi rundar av övriga där, nördämnen. Och så kan vi ta den sista biten som är en lyssnarfråga som vi har fått in. Vad har vi fått in, Norskis? Yes, vi har fått en fråga från Supertacon. Supertaco! Yay! Han skriver så här. Tja, Närliv. Mest använda fråga någonsin med en liten tweak. Så jävla många remasters, remakes. Vilka 90-talsspel skulle ni vilja se komma? Redan hört det viska som Warcraft här. Ja. Mm. Mm. någon 90-tals-remaster? Mm, bra fråga. Alltså det som jag känner är svårt med 90-tals-remaster är för att, alltså, det var ju då jag började spela spel som var på 90-talet, och delar av mig känner att de ska vara såna. Jag bryr mig inte om det är taskig grafik eller om man får vänta lite ibland på load times och så vidare. De ska vara såna. Oh, då har jag en hel bunt, kan jag säga, med spel som jag... Jag förstår. Vi har ju redan fått lite grann av ryktesvit, för att Spyro pratade vi om sist, och det är ju från 90-talet. Age of Empires har ju kommit ut, väl? Ja, det kom väl för något år sedan eller något sånt. Ja. Crash har vi också fått ju, så precis. Vi har ju fått en hel drös med sådana. Men ifall jag skulle vilja se, så skulle jag vilja se Parasite Eve. Ja, intressant. Yes. Det har fantastisk musik. Yes, det har det. Så jag, det är en sån där serie som jag aldrig tog chansen att liksom utforska. Det skulle jag definitivt kunna tänka mig att spela. Mm. Första spelet skulle jag säga är det bästa i så fall, helt enkelt. Mm. Ja, men det är kul när det finns ju spel. Liksom. Jag menar, jag undrar ju... För om man bara tar till exempel första Silent Hill... Att göra en remaster på den nu och släppa den till på sätt och vis en ny publik, det gör ju att få upp ögonen för någonting som kanske många för vi kan sitta och säga, ja, men det är klart ni ser bortom grafiken, sätt i den här gamla, jag vet inte ens vilken plattform det låg på, PlayStation eller PlayStation 2, PlayStation 1. Hur många yngre har en PlayStation, första PlayStation liksom? Utan låt den komma. Sen kan man ju undra förstås om GoldenEye fortfarande kan göras om. Det blir nog rent sådär väldigt svårt med tanke på licensavgiften och sådant. Det var ju därför de inte tog med det i Rare Replay till exempel. Det skulle kosta mer än det smakar helt enkelt. Och då sätta och uppgradera allting så, det tror jag inte är realistiskt. Och sen tänker jag framförallt på själva spelet i sig. För spelets, hur det var och hur det spelades är ju föråldrat. Att bara skinna om det känns som att det går förlorat i alla fall. För jag vet med mig när jag testade sist att jag tänkte att det här är bara skit. Nu kommer jag få mycket mejl. Jag skulle kunna tänka mig till Switch och faktiskt göra en bra remaster på Super Mario 64, ju. Skulle ju vara någonting i så fall, för att faktiskt få en riktig ordentlig 3D-grafik istället för den lite antika som var då. Och det skulle säkert passa rätt bra på Switchen där, ju. Ja, varför inte? Jag är alltid öppen för att ta gamla spel och lägga dem på nya enheter och utnyttja den nya tekniken och förändra, och någonting som jag väldigt gärna ser ta Super Mario valfritt liksom. Lägg det på Switchen eller vad som helst, en konsol där du har någon form av handkontroll där konsolen känner av hur du slänger med kontrollen, så att den här grejen som man alltid satt och gjorde, om det var ett långt hopp eller någonting liksom svårt, så satt man ju liksom och ryckte i kontrollen åt det hållet, och att lägga in att det faktiskt hjälper karaktären att hoppa längre, det vore ju fantastiskt. Jag tycker det vore så ny teknik i ett gammalt spel, det kan ju få det absolut. Det vore jättehäftigt. Jag skulle också vilja, personligen skulle jag också vilja se, precis som de gjorde med Secret of Mana som fick en spelans ny remake, är ju Chrono Trigger. Jag menar bara musiken i det här spelet också är fantastiskt, men att det är så mycket man kan göra i det här spelet. Chrono Cross fick vi senare som var en halvt fuskig uppföljare, och sen hände inget mer. Ifall vi gör en ny sån kanske vi kan få locka att faktiskt få en riktig Chrono Trigger 2. Precis. Fucking give us it. Ja. Girl. Jag skulle kunna gärna se faktiskt att de tar Jedi Knight-serien och gör i HD Remaster. Dark Forces 1-2. Varför inte Star Wars TIE Fighter eller X-Wing? I ny tappning. Det är lätt, bara piffa till dem, släpp ut dem. Mm. Jag vill ha en remake på Diablo 1 och 2. Mm. Men har inte Diablo 1 redan kommit som en remake som i själva Diablo 3? Jo, det fanns en sån här jubileums evenemang som man kunde köra Diablo 1. Mm. Coolt. Men det var ju liksom, det var ju bara en tidsbegränsat då. Ja, det var ju ett antal nivåer liksom. Precis. De hade tagit sin grafik och pixelerat den lite. Men det var lite kul. De hade lagt ett filter över helt enkelt så. Men det är absolut. Men jag har för mig att det har viskats lite grann om ettan också nu och så där. Säg något det inte viskas om. Jo, det är sant. Ja. Ja, men alltså Diablo 3 är ju ett helt annat spel. Det är inte läskigt längre. Det är bara splatter. Precis. Jag funderade, för jag kommer ihåg att jag körde ett gammalt västernspel av LucasArts, som du känner igen, Danny, som heter Outlaws. Yeah! Som var ett första person, man hade multiplayer då redan på slutet eller mitten på 90-talet när det kom. Och den hade ganska stilistisk grafik, men den var ju texturen och allting sånt var ju sjukt lågupplöst. Ja, redan då. Men idag, fan, det skulle vara jättekul att få ett nytt Outlaws. Eller varför inte Shogo Mobile Armor Division som jag hade. Gud. Kommer du ihåg det, Norskis? Ja, jo tack, jag har det någonstans liggandes. Det tyckte jag jättemycket om. Eller varför inte Monster Truck Madness, det gamla som, det var det första spelet jag fick när jag fick min första dator. Superfult var det säkert. Men de här gamla det såg man inte då. Nu tänker jag vara sån här. Kan vi inte få en härlig remaster eller remake på Final Fantasy 7 och inte där skiten som de har visat upp än så länge? Shots fired. Jag är inte nöjd över det. Jag är absolut inte nöjd över det där som jag har hört om skiten. Nej. Jag tänker faktiskt inte uttala mig om det innan jag har testat själv. Vis av dig, Lotta. Men man har ju inte hört jättesmickrande saker, tyvärr. Men ja, det finns mycket man vill se från 90-talet. Det var så många titlar som kom. Och är det så att ni där ute tycker, men varför tog ni inte upp spelet XXXX? Det har jag spelat om ofta. Precis. Maila in. Ni vet adressen, info@nordlivpodcast.se. Bra. Och jag också svara på frågan. Oj, förlåt. Ja. Jag har en liten topplista här. Surprise. Det har ju en del av de saker jag skulle vilja svara har jag faktiskt fått en remaster på, som Resident Evil och första Gabriel Knight-spelen. Men jag på min fjärde plats för den topp 4-lista är ju Gabriel Knight 2 och 3. Jag skulle vilja ha dem i samma typ av uppdaterade version som ettan kom i sin 20-års jubileumversion. Och tvåan var ju full motion video och trean var hemsk 3D-grafik. Och det här är någonting som jag tycker att de skulle kunna släppa, tvåan och trean, för i stil med dem, det första som kom då i ny uppiffad version. På tredje plats så skulle jag vilja ha Silent Hill. Första Silent Hill i en uppiffad variant också. Och jag menar inte i samma biga utförande som Silent Hills 2 och 3 kom i till 360 i en... Ja, men det var ju absolut den sämsta de kunde ha gjort någonsin på den där skiten. Det var ju det minsta arbete de hade gjort för liksom, men titta, vi har fixat det. Vi har gjort en ny här nu. Ja, och tog bort en del av det som gjorde spelen läskiga och så. Och det är typen på en dålig remaster när det är bara budgetalternativ och inte verkligen lagt ned kärlek. Och jag vill ha en kärleks utformad Silent Hill 2 som ger mig mycket hemskheter och skräck. Sedan så vill jag som den Sierra fanboy jag är också ha Phantasmagoria 1 och 2. Klassiker. För det, alltså, det var båda genuint bra spel, men de ser inte särskilt bra ut nu, och de förtjänar att minnas. Fan, Robert, pratade inte vi om Fantasmagoria när vi träffades? Jo, det gjorde vi. stämmer bra det. Stämmer bra det. Och övers på spelserien är ju... Jag skulle vilja ha det en uppdaterad variant av Alone in the Dark-serien. Mm. För det är en serie som jag aldrig riktigt tacklar. Jag spelar Alone in the Dark 4, som jag älskade. Och jag spelar Alone in the Dark 5:an eller Reimagination eller vad de nu väljer och kallar det, som var till 360, PS3 och Wii, och det var ju anskrämligt på alla sätt och vis. Men jag har ju hört så mycket gott om de första spelen, och det var ändå trots allt första Alone in the Dark-spelen som är fadern till survival horrorn, och sant, jag skulle verkligen vilja spela det. Mm. Och det tycker jag därför förtjänar en uppdaterad version, så det är på min första plats. Mm. Cool. Ska vi då vara där? Ja, för Alone in the Dark, det, ja, fan, jag kommer ihåg de första, de var ju väldigt, och det är början på 90-talet de kom liksom. Mm. Med mycket så här Lovecraft-känsla i och lite annat så här. Mm. Intressanta spel som... Den där som du sa som var dålig, det var den som gjorde, när den kom ny, och den hette igen bara Alone in the Dark, eller? Jajamensan. Mm. Ja, den var ju jävla aber. Och filmen var suverän. Jättebra var den. Jag har inga problem med filmen. Tvåan var lite värre än första, tycker jag. Den tvåa på... Ja. Okay. Ja, ja, du ser. Bra, men då har vi alla våra svar. Nu har Supertacken hört oss dilla runt om massvis med. Vi kan verkligen svar på tal i alla fall. Det kan man inte säga något om. Mm. Men med det sagt så får det faktiskt vara slut för idag. Är det så, som sagt, att ni vill kontakta oss, är det ju info@nordlivpodcast.se som sagt, och nordliv.se, ett nordliv.se på Twitter. På hemsidan så hittar ni såklart alla länkar eller kontaktmöjligheter och allt sånt där, och det är ju nordliv.se, det vet ni ju sedan tidigare. Så, nu får vi ta våra gurkor och stänga butiken, tror jag. Eller vad säger ni? Okay. Yeah, yeah, Cthulhu Fatang. Cthulhu! Indeed. Oh dear. Gurk Cthulhu. No gods. Okej, nu är det verkligen dags att lägga ner. Ja, jag tror det. Hej då. Cthulhu. Ha det bra alla. Hej.